wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 czerwca, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Krakowska policja szuka wandala, który uszkodził prawie 30 samochodów w Nowej Hucie. Oczy całej Turcji zwrócone są na Stambuł, gdzie ponownie odbywają się lokalne wybory, bo rezultatów wcześniejszych nie zaakceptował Recep Erdoğan. Rafał Czarnecki i Irena Masnyk zwyciężyli w maratonie szczecińskim. Ta frekwencja, którą spotkaliśmy się w tym roku, jest dla nas bardzo zadowalająca. To jest prawie 500 osób. Można powiedzieć, że to są bohaterowie. Nieznany sprawca uszkodził około 25 samochodów, rysując ich karoserię na osiedlu kolorowym w krakowskiej Nowej Hucie. Zgłoszenie o akcie wandalizmu policjanci otrzymali przed południem. Jak mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji, ktoś szedł i po kolei rysował ostrym narzędziem powłoki lakiernicze samochodów zaparkowanych wzdłuż chodnika. Policja poszukuje świadków zdarzenia, ustala też, czy w okolicach nie było monitoringu, który mógłby nagrać sprawcę. Teraz o działaniach funkcjonariuszy w innym mieście. Policja wyjaśnia okoliczności porannego pościgu w okolicach Częstochowy. Patrol motocyklowy w miejscowości Biskupice próbował zatrzymać kierowcę samochodu, który nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać przed funkcjonariuszami. Pościg trwał przez 8 kilometrów, mówi Marta Kaczyńska z częstochowskiej policji. Policjanci oczywiście niezwłocznie podjęli pościg za kierowcą. Mężczyzna, uciekając przed policjantami, łamał wszelkie przepisy ruchu drogowego, stwarzając oczywiście tutaj zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu innych uczestników. Próbował przejechać policjanta oraz zepchnąć jeden z motocyklów. Policjant wówczas wykorzystał broń służbową do zatrzymania kierującego i mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Odrzykoń. Badanie samoprzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W pościgu nikt nie odniósł obrażeń, mężczyzna został zatrzymany. Niebawem ma usłyszeć zarzuty. Wybory burmistrza Stambułu to próba naprawy demokracji. Tak o dzisiejszym powtórnym głosowaniu w największej tureckiej metropolii mówił kandydat opozycji Ekrem İmamoğlu po oddaniu swojego głosu. To on wygrał marcowe wybory lokalne w Stambule, ale ich wynik został anulowany przez turecką Centralną Komisję Wyborczą na wniosek rządzącej partii. 10 milionów mieszkańców Stambułu uprawnionych do głosowania ponownie wybiera swego burmistrza. Analitycy podkreślają, że to niezwykle ważne głosowanie, które jest testem popularności prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana. To nie tylko wybory burmistrza Stambułu, to jednocześnie dzień naprawy demokracji i nielegalnego procesu, który narzucono naszemu narodowi. Powiedział Ekrem İmamoğlu po wyjściu z lokalu wyborczego. Binali Yıldırım, były premier popierany przez rządzącą Partię Sprawiedliwości i Rozwoju, wyraził nadzieję, że wybory będą dobre dla jego kraju. Myślę, że jest to dzień, w którym można zostawić urazy i skupić się na przyszłości. Centralna Komisja Wyborcza anulowała wyniki poprzedniego głosowania, tłumacząc, że doszło do wielu nieprawidłowości, a niektórzy członkowie komisji mieli rzekomo powiązania z organizacją terrorystyczną. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Upalna pogoda nie powstrzymała ambicji uczestników maratonu szczecińskiego. Trasę z Polic do Szczecina pokonało kilkaset osób. Prowadziła ona z ulicy Bursztynowej w Policach przez Trzeszczyn, Tanowo, Pilchowo. Na końcu maratończycy mieli do pokonania trzy pętle wokół Arkonki i Jeziora Goplana. Michał Piersiński, zastępca dyrektora maratonu. Ta frekwencja, z którą spotkaliśmy się w tym roku, jest dla nas bardzo zadowalająca. To jest prawie 500 osób. Można powiedzieć, że to są bohaterowie. No, lasu arkońskiego biegło się dobrze. Potem przód mi załatwił nogi. Małe hopki. Tutaj ta pętelka z dość dużym podbiegiem, gdzie mięśnie już są zmęczone. Widzę, że pani tutaj przewodzi grupy kibicowskiej. O tak, bo ja jestem biegacz i kibic. A bardziej biegacz czy bardziej kibic? Bardziej biegacz, ale kibic też. To jeszcze słowo o wynikach. Drugi rok z rzędu zwyciężył Rafał Czarnecki ze Skarżyska. Trasę pokonał w nieco ponad 2 godziny i 32 minuty. Wśród kobiet najszybsza była Ukrainka z Tarnopola, Irena Masnyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A

coração e jardim. Que bom sorriso e flor. Boi tudo para mim. Boi tudo para mim. Nem é nada sem bom. Minha coração e jardim. O sorriso é flor. Boa é tudo pra mim. Boa é tudo pra mim. Minha nada sem boa. Sem boa, sem bom amor. Minha céu sem estrela. Minha fome. Sem água, me iam perdida na noite. Sem bom amor, minha céu sem estrela, minha fonte sem água, me iam perdida na noite. Destino é soco. Sim, a vida é bom amor. Cabo de chão sofrer. Cabo de chão sofrer. Danceu na bom sorriso. Sim, a destino é soco. Sim, a vida é bom amor. Cabo de chão sofrer, cabo de chão sofrer, danceu na boa sorriso. Zrelaksowani? No ja myślę. Nawet ja chyba będę jakoś wolniej mówił w tej drugiej odsłonie. To oczywiście anielska Nancy Vieira z nową płytą. Ja chyba przed tygodniem państwu się zająknąłem, że spodziewamy się Nancy w Polsce. Ale z kolei 15 minut temu mówiłem, że spodziewamy się Lucy Belli. Jak to połączyć w jedną całość? No, nad tym się trzeba będzie zastanowić. I na tę jesień znaleźć chyba jakieś hasło, klucz, Cabo Attack albo Verde Invasion. Ale to są wszystko takie jakieś szorstkie słowa, a przecież obie panie z miłością do Polski przyjeżdżają i z tą muzyką, która przecież jak żadna inna, to prawda, łagodzi obyczaje. Więc, no właśnie, mam dobre wiadomości, że Nancy Vieira w październiku w Polsce, 8 w Trójmieście, 9 w Toruniu, 10 w Warszawie, 11 w Sieradzu, 12 w Katowicach, 13 w Zielonej Górze. No a potem Lucy Bella w listopadzie, 5 we Wrocławiu, 6 w Lublinie, 7 w Łodzi, 8 w Poznaniu, 9 w Łomiankach i 11 w Bielsku Białej. A właśnie, ktoś pomyśli sobie, nie bez racji, no że nie ma ucieczki przed tą kaboverdyjską muzyką. No jest to jakaś perspektywa, ale ja bym polecał jednak perspektywę zgoła odmienną, mianowicie taką, że tej jesieni, kiedy dzisiaj trudno w to uwierzyć, jak tak człowiek za okno patrzy, ale kiedy naprawdę będzie brzydko, zimno i straszno, wówczas to źródło z muzyką cudownie rozgrzewającą, zmysłową, świetlistą, będzie biło zawsze gdzieś w pobliżu państwa miasta, miasteczka czy wioski. No, ale będzie jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać. Teraz, tak jak obiecałem na samym początku dzisiaj naszego spotkania, włączamy stare radio i to na dłużej. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. To zawsze najbardziej lubiłem z tej całej czwórki. I nam w ubiegłym tygodniu mignęła, ale niestety zarazem i minęła data jego urodzin. Paul McCartney. Rok bodaj 1942, prawda? Co by oznaczało, że kiedy nagrał tę piosenkę, miał 22 lata. A nie była to jego pierwsza wielka piosenka, tylko 51, a już wtedy mawiał, no, że on dlatego pisze takie piękne utwory, mając 22 lata, podkreślam, że wszystkie słabe napisał już wcześniej i nigdy ich nie opublikował. Pozazdrościć. Naprawdę. Paul McCartney jeszcze wielokrotnie w Sieście się będzie pojawiał, pewnie też z kolegami, ale dzisiaj, no, nie mogłem się oprzeć tej przyjemności, żeby jednak trochę po nie w czasie, ale wznieść wodą mineralną jego zdrowie urodzinowo. A teraz, wciąż pozostając przy włączonym starym radiu, chciałbym państwa namówić na taki kącik bluesowy, tradycyjny nasz tryptyk oczywiście, w którym przynajmniej na początku zabawimy się trochę w takich afrykańskich szamanów, jeśli państwo chcą, którzy deszcz sprowadzają. Spotkałem się dzisiaj z moją mamą, jak zawsze w niedzielę. Ona nie lubi tych upałów, nie przypada za słońcem zbyt brutalnym i marzy o tym, żeby ten deszcz wreszcie spadł gdzieś jej w pobliżu. I wiem, że spośród państwa też jest wielu entuzjastów chłodu raczej i mroku północnej Europy niż tego tropiku, który mamy za oknem. Więc dla nich wszystkich, a także dla wszystkich entuzjastów rasowego, błotnego bluesa, ta pieśń Rain is such a lonesome sound i Jimmy Witherspoon. Rain is such a lonesome sound. keeps coming down. The sun should be shining, but the rain keeps coming down. When you're waiting for your baby, rain is such a lonesome sound. I've got a fine little girl, and she weighs about 102. Yes, I've got a little girl, and she weighs about 102. She's mean and evil sometimes, but so am I, and so are you. Like a fool, I let her leave me one bright sunshiny day. Like a fool, I let her leave me one bright sunshiny day. Well, it's been nothing but stormy weather ever since she went away. Well, I woke up this morning, looked through my window pane. I was thinking about my baby, but all I saw was rain. Shining, but the rain keeps coming down. When you're waiting for your baby, rain is such a lonesome sound. Tak jest. Jimmy Witherspoon. No jak państwo słuchali tej piosenki, jak tak państwo kiwali głową z zamkniętymi oczami, tak miarowo na każdy beat w takcie, w rytm basu i do tego jeszcze mieli państwo taką minę, jakby coś wam pod nosem nieładnie pachniało, to znaczy, że taka rasowa, błotna, bluesowa muzyka jest właśnie dla was. Jimmy Witherspoon. To był gość. A teraz trochę żwawiej, ale wciąż bluesowo. Billie Holiday, St. Louis Blues. Ring. Yankee colonel loves his men in red. Billie Holiday. I jeszcze w tym naszym bluesowym, nawet nie kwadransie, bo oni tak się wszyscy szybko uwijają. Jeszcze Jimmy Rushing, Mr. 5x5, 5 stóp wysoki i tyleż szeroki. Gulf Coast Blues. For another man, I'm told. I tried to treat her kind, thought she would be mine. That girl I hate to lose. That's why your daddy's got the blues. The gal I love, she has left this town. They sure do make me tired. Jimmy Rushing. Trochę z żalem, z łezką w jednym i pewnie drugim uchu też żegnam całe to bluesowe towarzystwo. No ale nie na długo pewnie, nie na długo. Takich tutaj kochamy, a więc powrócą, ale już nie dzisiaj, bo dzisiaj pan Plusz. Skoro mamy włączone stare radio, to pora świętować stulecie urodzin Nat King Cole'a. Nat śpiewa balladę For All We Know, a potem tradycyjnie przejmuje ją mistrz jazzu. Tym razem będzie to Paul Desmond. For all we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand, and my heart will be in it. For may only be a dream, we come and go like a ripple on a stream. So love me tonight. Tomorrow was made for some. Tomorrow may never come. For all we know, tomorrow may never come for all we know. Trudno mi sobie wyobrazić muzykę właściwszą na takie leniwe, niedzielne popołudnie gdzieś w ogrodzie, w tę pierwszą niedzielę wakacji tak naprawdę. Taką siestę z prawdziwego zdarzenia. To Paul Desmond z saksofonem altowym. Paul, który mawiał, jak Państwo może pamiętają, że chciałby, by jego ton altu przypominał zawsze słuchaczom o wytrawnym martini. Niech to może będzie sugestia w kwestii drinka, po jaki Państwo niebawem tego upalnego popołudnia sięgną. A ja się tak zastanawiam, czy jeszcze nie mógłbym dopisać jednego rozdziału do tej naszej rześkiej, leniwej siesty saksofonowej poniekąd, którą tak rozpoczął dzisiaj Paul Desmond. No i spróbuję. Może Państwo wiedzą, a jeśli nie, to wiedzieć Państwo bez wątpienia powinni, że już za chwilę dosłownie, bo 29 czerwca w Poznaniu, nie, 30 w Poznaniu, a 29 w Sopocie, to jest bardzo ważne, 29 w Sopocie, a 30 w Poznaniu pojawi się muzyk niegdyś dla mnie niesłychanie ważny, jeden z najważniejszych artystów mojej młodości w ogóle. Dzisiaj on też mniej nagrywa, ale wciąż ilekroć myślę o jego dźwięku, o jego muzycznej koncepcji, to po pierwsze od razu mi się robi chłodniej, co może w takie upalne dni jest nie bez znaczenia, a po drugie no, czuję nagłe wzmożenie miłości i szacunku. To jest mianowicie Jan Garbarek. Jan, który pojawia się w Polsce jako się rzekło już w najbliższym tygodniu. Proszę tych koncertów w żadnym wypadku nie opuścić. I chciałbym teraz, tak, ja wiem, że sięgnąłem po dokładnie to samo nagranie miesiąc temu mniej więcej. Ale między nami mówiąc, to jest muzyka, której powinniśmy słuchać każdego ranka. To raptem 6 minut, 9 sekund. A kiedy tak obudzimy się z nią i wysłuchamy jej w skupieniu, to gwarantuję Państwu, że będziemy po pierwsze szczęśliwsi, a po drugie lepsi odrobinę. To Jan Garbarek w zespole Keitha Jarretta i legendarna My Song. Jan Garbarek już niebawem w Sopocie i dzień później w Poznaniu. Dzisiaj w Sieście to prawie wszystko. Michał Jakubik i Marcin Kiedreński, bardzo dziękujemy. Ja przypominam Państwu aukcji drugiej już Fundacji Hospicjum Onkologicznego w Warszawie. Dobraaukcja.pl i tam czeka na Państwa ta bajeczna gitara Gibson 335 w słynnym kolorze cherry, jakby tego było mało, podpisany przez Pata Metheny. Czy może być lepiej? Proszę zaglądać. Dobraaukcja.pl, a w Sieście na do widzenia rześkie country. Zatem Pat Metheny gościnnie u swojego przyjaciela Charlie'ego Haydena, a także przy mikrofonie córka Charlie'ego Petra. Tymczasem czekam za tydzień. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Stole Trevelyan's corn so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay. Moonlight, the fields of Athenry, where once we watched the small free birds fly. So lonely around the fields of Athenry. By a lonely prison wall, I heard a young man calling. Nothing dream.